देखते देखते हम कहाँ खो गए। जाने मन इश्क में क्या से क्या हो गए। देखते देखते हम कहाँ खो गए। जाने मन इश्क में क्या से क्या हो गए। चाहतों के सफर में पता ना चला। चाहतों के सफर में पता ना चला। मंजिलें थी यहाँ रास्ते खो गए। देखते देखते हम कहाँ खो गए। जानी मन इश्क में क्या से क्या हो गए। चाहतों के सफर में पता ना चला। चाहतों के सफर में पता ना चला। मंजिलें थी यहाँ रास्ते खो गए। देखते रोने लगा है। प्यार की बर्फ से जिस्म चाको भिगोने लगा है। सोचते हम कहाँ खो गए। जाने मन इश्क में क्या से क्या हो गए। देखते देखते हम कहाँ खो गए। जाने जाना ये तो दीवानगी का सिला है। लग रहा क्यों हमें आज हमको समाना मिला। इश्क में क्या से क्या हो गए। देखते देखते